nimekosea, ninaulia pambele ya ndugu zako, na ipita niliyo kufuma nayo, utanieleza nini dina wangu leo. Hayo ni makusudi, wala siyo bahati mbaya ila wewe wataka kuniudhi. Hayo ni makusudi, wala siyo bahati mbaya ila wewe wataka kuniudhi. Oh Sherry, sipendi makeke hayo. Go!